şöyle ol, böyle ol derten böyle, hatta malına edebilir. Ağzı saadette bir kadın, Ensar'dan, yani Medine'li bir kadın, deve üzerinde geçerken, deve biraz hırsızlık ediyor buna deve. Hayvan tabii. Kadın kızıyor, lan Allah diyor aleyk. Lanet ol diyor, lanet ediyor deveye. Yani bedava diyor devesine. Ama secde etmiş böylece. Sesim Resulullah. Peygamber duyurun sesini. Yani kadının devesine lanet ettiğini, bedava ettiğini duydu. Fekale, bu peygamberdeki sahabelere huzuma aleyhya. Devesi olan indir aşağı. Yani kadın aşağı indiriniz böyle. Ve devu ha, deveyi de bırakın, başı başı bırakın deve böyle. Yani bir önce çünkü deve lanetlendi. Hemen indirerek kadın deveden muhteremler, deve salıverildi böyle böyle. Peygamber buyurdu, o deve lanetlendi, melun oldu deve, onun üzerine bilinmez, sütü içilmez, eti yenilmez, bırakın başı böyle. Deve salıverildi muhterem böyle. Hadis-i Şerif Müslim'de yani, sayı Hadis-i Şerif'te. Bu şekilde böylece. Şimdi günümüzde tabii deve yok ama araba var. Kişi acele işi oluyor böyle. Yok maaş basmalı, şu olmalı, bu olmalı. Bir kızar, ay Allah belanı ver dedim böyle. Gitti işte muhtemelen Allah'a korkmaz bak. Ya beddua muhtemelen böyle. Bak peygamberimiz acıyor Aleyhisselam Hazretleri. Ne bu peygamberi? Gerek nefsin kendinize, evladınıza, malınıza etmeyin beddua diye muhtemelen böyle. Ben sanatkardır. Bir aleti çalışmaz. Ona kız verin onu böyle. O aleti çalışmıyor. Ne işte mesleği? Ay Allah bela versin. Karşı direkt bu şekilde. O Allah korusun lanetine bakma böyle böyle. Yani peygamberimizin uygulara bakın böyle. Kadın devesine kızıyor. Devesine kızıyor. Lan Allah diyor. Allah lanet etsin böyle böyle. Peygamber duydu. İndirin kadın aşağı. İndirin aşağı bu şekilde. Bırakın devesi salın bakın böyle. Ve buyuruyor sahabeler, deve uzun zaman yaşadı, başı boş ama böyle. Medine'ye giriyor, dışarı çıkıyor, oltuyor, kendi halinde. Önce öldü o şekilde sonunda. Ve ulema şöyle buyuruyorlar böyle, beddua ağızdan çıkan bir söz. Neye benzer buyuruyorlar? Okun yaydan fırlamasına. Esra ok yayıyor tabii böyle. Ok çektim yayı, ok fırladı mı? Günümüzde de mermi. Namlulu ağzından çıktı mı, titikti mesela. Abi dokun tehdiye böyle, işte geçti muhtemelen gözler böyle böyle. Yani bazen pişmanlıkla fayda etmiyor sonra böyle. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri meclise geldi, kadına toplanmışlar orada. İbadet meşguller, zikirli fikirli. Peygamberimiz onların yanına gitti, onlar şura böyle parçasıdır böyle. Ya maşer-i nisa, ey kadına topluluğu buyurdu böyle. Tesaddak da salaka veriniz çok. Yani durur dururken Peygamber'e bunu böyle böyle. Tesaddak da salaka veriniz çok. Ve eksiğinde ne istiğfarı çok da tevbe ediniz. İstiğfarı çok da bak. Ve eksiğinde salaka veriniz bundan çok kendisi yok mu da böyle. Ama istiğfar tevbeye gelince Peygamber çok tevbe ediniz kadınlar böyle. Salakın çok tevbe ediniz böyle. Finni reytükün de çünkü ben dedi gördüm sizi. Yani kadınları, onları değil de kadınları gördüm böyle böyle böyle. Ne zaman Miraç gecesinde Peygamberimiz genç cenneti gezdi. Oradan Peygamber cennet gösterildi. Ekser ehlin dâri sizler diyor cennet ehlin çoğu sizlersiniz böyle kadınlar. Yani erkekten fazla kadın görüp peygamber. Tabii kanı evliya kanı çok muhtemelen böyle. Ama ne oluyor bak genellemede? Demek ki cehennem ehli içerisinde kadınlar daha fazla. Halbuki İmre-i Minhün'de o toplumda bir kadın biri peygamberi sordu. Mahallena ekser elindari yarışıyorlar. Neden biz daha fazla cehennemde kadınlar? Ne suçumuz var bizim? Niçin acaba? Kale, Peygamber cevabı, tüksüğüne, lanete çok rahat edersiniz. Çok bedo edersiniz. Bedo edersiniz. Çok bedo ve lanet edersiniz beraberler. Ve tekfirle aşire, bir de eşinizden bir de kızdığınız zaman hep onu olumsuz yerine alansınız böyle. Yani nimetini hatırlamazsınız böyle. İki şey böyle. Biri, çok çabuk kızarsınız, çok yaparsınız bedduayı, çok rahat edersiniz böylece. Şimdi tabii her şey istinası vardır. Kadınların da hepsi tabii böyledir muhteremler. İşinde Rabi altınlar var. Değil mi? Fatma anamız da olmuşsa böyle bir kadınlara böylece. Çünkü peygamber de onun anne gene kadın muhterem böyle. Yani peygamber kadından geliyor muhterem. O doğru böyle. Evliye kadın doğru muhterem böyle. Tabii salihası hepsi var bundan bu şekilde böyle. Yalnız demek genellemede kadınlar daha çapılmış yapıldı böyle. Genelde kadınlar bir türlü kızar, ay Allah belanı versin hemen muhtemelen böyle. Hemen düşünmüyorum. Ay Allah belanı versin. Ama beddua, yani dua bu muhtemelen. Kötü dua mı? Bu dua. Ay Allah gözünü kör etsin. Ay Allah lanet etsin seni. Hemen söylüyor muhtemelen böyle. Bunlar işten bunu söyler bu şekilde böylece. Bundan Allah razı olmuyor muhtemelen böyle. Evladı böyle. Kendi şeye rağmen kendi şeyine rağmen. Kolejisine kadar mesela ayeti dönmesin, geri gelmesin bu akşam bu derece böyle mesela. Arabada işte kaza yapmış bu derece böylece. Şimdi Peygamber iki şey buyurdu onlara. Sadaka veriniz. Sadaka önleyen belayı muhtemelen bakalım. Sadaka muhtemelen. En iyi önleyen belaları sadaka. Ellerine geldiği kadar ehlini makama. Öyle var ya sürekli böyle meslek edilen dilenciliği. Her gün aynı yere gider. Devamlı her gün ama ben muhtemelen. Her gün gider, direnir. O meslek edilmiştir böylece. O değil de eğilin bakalım, etrafından tanıdıklarından bir yetim şükür olsun mesela. Fakirin bulduğun böyle, sadaka vermek böyle. Bela önder muhtemelen. Tevbe ne yapar? O da günahın af olmasına sevap olabilir muhtemelen. İki şey gerekiyor. Peygamber kadınlara bunu tavsiye etti böyle. Sadaka vermeyi ve çok tevbe etmeyi. Şimdi bir de beddua olmak. Allah hepimiz korusun inşallah muhteremler. Buyur Aleyhisselam Hazretleri Vetteki davetine mazlum bir. Mazlumun bedduasından sakınır. Mazlum. Zulme uğramış, haksız uğramış kişi. Yani karşı haklı. Zulme uğramış. İşte parası alın vermemiş, vurmuş, kırmış derse böyle. Peygamber'e mazlumun sakının bedduasından ve inkânı kafiren hatta kafir bir olsa bak muhtemelen bakın. Yani İslam'da insan hakları bak. İslam'da insan haklarına bak. İslam ayırmıyor mu? Kafir bile olsa Resulullah bunu böyle muhtemelen. 1500 sene önce aşağı yukarı böyle. Peygamber'e böyle. Velev ki kafir bile olsa mazlum, onun sakrına bedduasından derler. Tamam, savaşta savaşmalar var böyle, öldürülür var böyle. Ama savaşta kadın öldürülmez muhtemelen. Çocuk öldürülmez muhtemelen böyle. Hatta din adamları, papazı, artık haham kim olsa onların böyle rahipleri, eğer savaşa katılmıyorsa, onları teşvik etmiyorsa, o da öldürülmez muhtemelen. Kadın öldürülmez muhtemelen. Çocuk öldürülmez. Kiliseler yıkılmaz kiliseleri. Sinek yıkılmaz bunların böyle. Ama tamir izni verilmez tamirine. Kendi kendine yıkılacak böyle. Neyse dünevi hicabın. Çünkü Peygamber buyuruyor. Onun bedduasıyla Allah'ın kabul arasında bir perde yoktur. Engel yoktur muhtemelen böyle. Engel yoktur. Demek ki ne kadar kahve Yahudi olsun, Hristiyan olsun mesela, ne olsa olsun böylece, olsun böylece. Yani bu kişisel olarak, kişisel olarak böyle, ona kızdığı zamanlar zulüm etmemek gerekiyor. Etmemek gerekiyor, o da bedu etmesin haklı olarak. Yine bir Aleyhisselam Hazretleri, İddeki davetine mazlumu, yine mazlumun sakrının bedduasından. Fînna yes'illâhu hakkâ. Çünkü Allah'ta hakkını istiyor. Fînna Allah len yemnâ zâ hakkın. Allah haksa hakkını Allah men etme engellemez böyle. O hakkın işte altına çıkacak böyle. Buna sakınmak gerekiyor böyle. Peki her bedoda kabul olur mu demiştim başta. Oraya gelelim şimdi böyle. Şimdi bazı duyuyor mesela, diyor bazı işte anne çok bana beddua ediyor diyor. Babam şey beddua diyor mesela, çok ediyor bazı. Oluyor hakikaten böyle. Tutanım bu böyle. Ana baba bile olsa muhtemelen böyle. Eğer haksızsa tutmuyor beddası muhtemelen böyle. Hiç buna kimse hiç kokakmasın bundan böyle. Yeter ki insan haklı olsun böylece. Mevlam buyuruyor bizlere Araf suresinde biri vardı Belam bin Baura isminde. Belam bin Baura isminde. Filist topuğu yaşayan kişi. Bu böyle. Fet aleyhim ne belezi atina ve ayatina. Vetlu aleyhim. Habib Muhammed beraber. O konuları insanlar anlat. Nebe'lezi o kişinin haberini ki atina ayet, biz ona ayetlerimizi verdik böyle. Yani ona mucize verdik, keramet verdik, ilim irfan verdik, ahlak verdik kendisine böyle yücelttik. Fenisselamina ama da sırrı çıkılan böyle. Fedba'ı şeytan onun kendine tabi kıldı. Emre Gavi son altından oldu kendisine böylece. Bu kişi adı Belam bin Baura. Yani Baura oğlu Belam deniyor buna. Musa zamanında yaşamış ama Musa'yla görüşmedi bunda. Ayrı bu böyle. Hadi İbrahim Aleyhisselam dinine bağlı, şeriatına bağlı. Çok yaşamış kendisi. Onun dine bağlı. O dönemin büyük bir evliyası. Çok büyük evliyası. Keşif sahibi, keramet sahibi. Duası hemen kabul edilmiş sıcak. Ne duvarsa böyle. Lehde aleyhide olursa. Yuşa Aleyhisselam zamanında bunun bulunduğu kasabaya savaş açtılar. Musa Aleyhisselam zamanında savaş olmadı. 40 sene Tifs arasında gezdi. Yani Sinan Çölü'nde gezdi. 40 sene. O Beni Sayr'la beraber burada kaldılar. Onunla Yuşa Aleyhisselam peygamber oldu. Yuşa onun hem yeğeni oluyor Musa. O peygamber oldu. Onun zamanında bu Belam'ın bulunduğu kasabaya hücum ediyorlar, sarıyorlar, kuşatıyorlar şehri. Geliyor şu ileri gelenleri, bu Belam'a geliyorlar. Diyorlar ki bak diyorlar işte, Yuşa diyorlar böyle bir askerle bizim şehrimiz sardı. Büyük bir orduya gelmiş. Ona karşı savaşmaya güçleri yok. İlle diyorlar sen bunlara beddua et, bunlar sen beddua et. Senin bir odan kabul olur, ondan başta bela gelsin. Gitsin de buradan böylece. Edemem, onlar benim din karışım böyle. Edemem diye böyle. Şu İsrail'de çok muhtemelen böyle. Ve çok güzel bir kadın buluyorlar böyle. Bunu baştan çıkaracak. Bunu kadına gönderiyorlar. Buna önüne altınlar döküyorlar. Para bul derken bir anda yani fen selam yılan kafasına çıktı gibi böylece imandan çıktı muhtemelen beraber. Bir anda dünya meriydi beraber. Allah kazı yani. Yani evliya olsan insan, peygamberler müstesna hariç, bir insan bir evliya bile olsun, bir anda nefs uyabilir, gidebilir insan. Allah kazı böylece. Merkebe de bindi, çıktı bir tepeye, onlar bir kutsal tepeleri varmış, orada berçel edecek böyle bu. Bu bedu etmeye başlayınca ama hep kendine farkına varmadan irade dışında kendi kavmini kendine bedu yumturuyor böyle. O anda dili başladı sarkmaya ağzına bir tane. Sarı akmaya başladı. Dili ta göğsüne geldi böylece. Köpek gibi solma başladı kendisi böyle. Ve bela biliyor, oldu gavinlerden, azgınlar oldu kendisi böyle. Yani iman da gitti, dinlerine çıktı, cehennem oldu muhtemelen böyle bu. Neden? Haksız olarak bedava etişim başlığında. Şimdi bir adı şey okuyacağım inşallah bu konuda. Da açıklanacak işte genişliği inşallah. Ebu Davud Tirmizi Hazretleri böylece. İnnene abde, bir kul. İza lehane şeyhen, bir şey lanet etti. Mala, mülke, evladına, yakınına, dost, düşmanı işte böyle kendine insan lanet ettiği bir şeye. Beduvet yani böyle. Saadet elanet ile semayı. O lanet ettiği anda tabi bedua, o da duba. Ama kötü ediyor böyle. O anda göğe çıkıyor. Hadi gire kapı kapanıyor buna. Çıkamıyor. Çıkıyor böyle. Sağa tarafa gidiyor, kapalı. Sağa gidiyor, kapalı. Dünyaya dönüyor. Her tarafı kapalı buna. Yani kimse bunu kabullenmiyor. Kabullenmiyor. Peynilem tecrit mesakın recaat ilâ illezilûne. Bir yere bulamayınca dönüyor bu sefer. Kime beddua edilmişse ona gidiyor. Yani kime edilmişse beddua ona gidiyor bu lanet. Beddua ona gidiyor böylece. Fiinkân ehler izâlike, o kişiye bedduaya layıksa, gerçekten bedduaya layıksa ona konuyor. Beddua ona yapışıyor muhtemelen böyle. Yani kabul olmuyor muhtemelen böyle. Ve illâ rica ilâ kâilihâ. Eğer o beddua layık değilse, haklıysa, öbürü haksızsa, bu sefer kim beddua yapmışsa ona dönüyor. Bu da ama beddua edene gidiyor. Bana boyun bakın böyle bak. Adı şey böyle. Demek ki bir insan beddua ettiği zamanlar, kendine, evladına, malına, mülküne, komşusuna, her neyse bile kızı bir şeye beddua ettiği zamanlar, tabii Allah şöyle yapsın, Allah belasını versin, Allah şey artık böyle sayıyor, onu da kılmış tabii sayıyor. Bu göğe çıkıyor bunlar böyle. Gök kapı kapanıyor gerisi böyle. Geri dön bakalım. Sağa gidiyor yok, sola gidiyor yok böyle. Dünyaya geliyor, her taraf kapalı. Kime edin beddua, o kişiye geliyor. Ama onun ehil değil, layık değil ama muhtemelen böyle. Onun suçu yok. Bu sefer dünyaya geliyor, kime geliyor? Kim lan ettiyse ona geliyor muhtemelen. Yani bunu düşünmek lazım muhtemelen böyle. Yani bir insan Allah'a beddua ederken düşünmesi gerekiyor muhtemelen. Kişi o anda kendini haklı görebilir belki de ama işin tam arkasına varamaz. Yani işin detayına inemez kişi, onu da bilemez böylece. Eğer kişi haksızsa ana baba olsun muhtemelen böyle. Kim olsa olsun böyle, eş olsun böyle. Eğer kişi haksızsa, yaptığı bedduaya karşılığını haksız yapıyorsa, onun kendi başına dönüyor muhtemelen böyle. Şimdi bir örnek vereyim inşallah, Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nden. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, kimse beddua etti mi Peygamber Hazretleri'nden? Etti mi? Uhud Harbi'nde, Peygamber'e çok saldırdı müşrikler, Allah'a böyle. Taş attılar muhteremler. Her şey saldırırken işte böyle. Peygamber'in dişi de kırıldı. Zırhın halkalara yanına baktı. Çok dirilmiş muhterem böyle. Onu çıkaramadılar. Demek o zaman yok mu? Pense bir şey bir tabii herhalde. Ebu Ubeyd Hazretleri, ön dişlerini tuttuğunu böyle çıkarırken dişleri kırıldı. Çıktı üzerinden muhterem böyle. Kan boşandı. Peygamber Allah'ım, bunlar bilmiyorlar. Hidayet bunlar bunlar. Allah'ın metin kavmi, benim de ayalem. Allah'ın bunlar bilmiyor ve hak peygamber olduğunu bilseler yapmazlar. Allah'ın mehdi, Allah'ın hidayeti bunlara. Peygamber o anda muhtemelen böyle, Uhud'da böyle. 70 tane sahabesi orada yerde yatıyor. Kanı hepsi yaralı. Kanlı eşleşinde böyle. Kanlı eşleşinde. Peygamber o kadar sıkıştı böyle. Tutuyor kan gelen damlamasa zaten böyle. Eğer bir peygamberin kanı damlarsa muhteremler, o kan batar. Batar muhteremler. Mutlaka batar muhteremler. Yahya Aleyhisselam mesela başını kestiler. Yatırırlar Yahya Aleyhisselam'ı. O zamanın kurucusu olan Roma'nın valisi. Evi kızı almak istiyor, evi kızını. kadın yaşlanmış, kız yetişmiş. Bu sefer kızına göz koydu. O da evlenmek istedi. Övey kızınla. Kendi kızı özür. Övey kızınla. Dedi ki, kız aşığında dedi, Yahya'ya sor bakayım Yahya Aleyhisselam peygambere. Eğer fetva verirse onun olur böyle. Yahya tabi vermez fetva. Haram, haram, haram da bu şekilde böylece. En sonunda kızdı muhteremle böyle. Yahya Aleyhisselam getirtti göz önüne böylece. Bir tutup sakalından kız dayı başına fetva ver. Hayır o sana haram. Hıya haram, hıya haram, hıya haram. Böyle. Ve kestiler başını teremler. Kestiler. Kanı yere aktı. Ama hep kan durmuyor tabi. Kanlı kan böyle. Kanlı kanlı böyle. Ondan sonra işte Roma İmparatoru geliyor başka yönden böyle. Orada yağırlara taştan taş bırakmadı. Ki böyle böyle. Yani bir peygamberin kanını akıtırlarsa ve düşmanlar kovun mutlaka batar mıdır? Helak olur kovun mutlaka böyle. Bu işte Peygamber Aleyhisselatü Hazretleri Uhud Savaşı'nda dişi de kırıldı. Yanakları sırlara battı. O kadar eziyet çekti orada. Yine Allah'ın mehdi kavmi fillâ yönemen. Allah'ım bunda hidayet ile bunları aktar. Bilmiyor bunları böyle böyle diyor. Yalnız Peygamber'in bedduvet 7 kişi var muhtemelen. 7 kişi var Peygamber böyle. Müşrikler Mekke'den böyle. 7 kişi var. Peygamber onlara bedduvet onlara. İsmen. Bir gün dedi ki Ebu Cehil'in kafir. Ebu Cehil o anda müşriklerin başı o. Yani böyle. Kabilesi kalabalık, çevresi kalabalık, parası malı var kendisinin böyle, iri yapılı kendisi de. En ağırlığı var Mekke-i Mükerreme'de, sözü geçiyor. Tabiatan müşrikler var onunla beraber. Oturmuşlar Kabe'nin yanında. O dönemde Mekke halkından kim iş yoksa hemen Kabe'nin etrafına otururlardı böyle. Etrafında yoktu mescit, duvar yoktu. Açık da böyle. Evler vardı, giriş çıkış diye rastgele yapılmış evler. Ama boşluk vardı böyle böyle. Herkesin bir cemaati vardı. Hazreti Bekir'in, Ebu Cehil'in böyle. Hep böyle bunların cemaatleri vardı böyle. Genelde geldiler ticaretten, şandan bir yerden otururlar. Toplam başlarına anlatırlar bu şekilde. En kalabalık cemaat da Ebu Cehil'indi. Toplana başladı toplana böyle. O zaman bir Ebu Cehil, etrafında kendisi gibi sapıklar, müşrikler. O anda Peygamberimize geldi, meşride geldi, Kabe'ye yanına geldi. Peygamberimiz bir kenarda namaz kılıyor muhtemelen Kabe'ye, Peygamberimiz böyle. Yalnız Peygamberimiz namaz kılıyor, tek başına, cemaat yapmıyor tabi orada. Dedi ki Ebu Cehil yanındakilere, ben de buraya gelirken dedi, yolda filan yerlerde bir deve işkembesini gördüm. Deveyi kesmişler, işkembe çıkarmışlar, temizlemeden bırakmışlar, atmışlar böyle. Deve işkembesi de bir koçtan büyük amutem oluyor böyle. Dolu içi piştik böyle. Atmışlar yere, hava tabi sıcak, kokuşma başlamış, tozlanmış, kan içerisinde pis bir işkembe orada. Dedi ki, kimdir alıp girsin buraya? O anda Muhammed'in üzerine koyalım secdeyken. Ya bakın muhtemelen, yani işi, gücü böyle Peygamberimize eza, cefa yapmak muhtemelen böyle yapar. Allah korusun bana ya böyle. Yani Peygamber'in zaman yetiştiği halde Peygamber zamanında böyle, iman etme nasip olmadığı gibi, işi, gücü Peygamber'e bir zarar versin Peygamber muhtemelen böyle. Kalktı biri. Ebu Muayt denen kafir. Kalktı, o kuvveti yedi, gitti, işkembe buldu. Ama tabi belediye yok muhteremler, bir devlet yok, düzen bu şekilde. İsteyerek yapıyor böyle. Yani ortasında bir deve kesmiş, yarmış için böyle, işkembe koymuş için böyle bile, et alıp gitmişti oradan böyle. Koca işkembe, içi pişi dolu, kokuşuyor böyle, kanlı, tozlu. Sübri getirdi bunu muhtemelen böyle. Getirdi. Peygamber Aleyhisselam tam böyle secdeye varınca üzerine koydu bunu muhtemelen böyle. Peygamber çok oldu secde muhtemelen böyle. Peygamber en çok zevk aldı Namaz, namazın da secde. Secde muhtemelen böyle. İnşallah o konuya bir girelim. Secde konuya girelim muhtemelen böyle. Yani ibadetin de zirvesi secde muhtemelenler. Bir söz vardır ya böyle, eşyalar zıdır bilinir. Her eşya zıdır bilinir böyle. Eğer güneş olmasa gölgen kıymeti bilinmez ki. Kışın değil mi? Güneş yok, hava kapalı. Kim gelir gölgeye? Güneş olunca gölgeye muhtemelen böyle böyle. Şimdi bir insan, Allah korusun, bir insana veya insanın bir timsaline, yani heykeline bir şey eğilirse, kapansa önünde, şey kapansa, o anda kâfir olur muhtemelen böyle. Kâfir olur muhtemelen böyle. Bütün ibadeti yanıyor gidiyor böyle. Böyle. Demek ki bir tek secdeyle kişi dinden çıkabiliyor. Bunun nedir bu karşılığında? O kadar sevabı var muhtemelen böyle. Peygamber Hazretleri secdeye gitti. O Ebu Muayyid denen kişi aldı işkembeyi böyle çeke çok ağırmış çoktu böyle. Gitti sırtına koydu muhtemelen. Tabi yayıldı etrafına böyle. Baştan geldi böylece. Peygamberimiz kalkamıyor secdeden muhtemelen böyle. Kalkamıyor. Onun sahabeden bir kişi var. İbn-i Mesud var Hazretleri, İbn-i Mesud. İbn-i Hazretleri de narın yapılı böyle. Yani ufak tefek böyle, o yapılı. Kendi tabirle koyun çobanıydı böyle böyle. Koyun çobanıydı. Henüz imana gelmeden önce, Peygamberimiz yanına gitti bunun birkaç sahabesiyle beraber. Sordu, kim bu koyunlar? Benim ya Muhammed, daha Müslüman değil anladı böyle. Peki bunun birini sağalım biraz da süt alalım bunu bir parça. Dedik yok işte sağlığı koyun yok bu ona. Bunu sağlamıyor bunlar böyle. Süsü bunlar böyle şey. Şimdi bir tanesi çok zayıf. Zor yürüyor. Artık memeleri kurumuş bunun böyle. Kesilmiş de kurumuş an memeleri bu şekilde. Peki onu gösterdi. Ya Abdullah. Eğer müsaade edersen bunu benim sağayım mı? Gül ya dedi. O dedi süt yok ki ona baksana dedim öyle kurmuşlar bu şekilde böyle. Ona süt çıkar mı ondan? Sen müsaade misin? Ettim bakalım böyle. Peygamber sağdım oldu. Sanki ağaçta kurnayı şarşı akıyor Müslüman böyle. Hep de o da bu şekilde. O zaman hemen Müslüman oldum orada. Gidip kelime şahit getirdim muhtemelen böyle. İman ettim böylece. Sonra hiç aramadı peygamberimizle muhtemelen böyle. Hiç aramadı peygamberimizle muhtemelen böyle. Bir olay oldu. O da bunu ilgiliydi onun için onu söylemişti böyle. Rahman suresi geldi peygamberimize. Er-Rahman aleyh Kur'an diye başlıyor Kur'an'da. Rahman suresi. Peygamber geldi böyle. Mekke mükerrinde bu. İslam'ın daha bidayeti başlangıcında daha böyle. Yani küfrün en güçlü zamanında zirvede küfür böyle. Baskı zulüm içerisinde Müslümanlar. Peygamber buyurdu ki, yanında peygamber birkaç sahabesi var. Rahman suresi geldi. Kim gidip burada okur şimdi Kabe'nin yanında insanlara, müşriklere böyle. Herkese bir durulan bir şekilde. Yani giden kolakalı sağ dönmez böyle oradan. İbn-i Mesud atıldı muhtemelen böyle. Yani ufak tefekti, zayıftı ama yürekliymiş kendilerine. Ben okurum ya Resulallah. Git bakalım o böyle. Gitti. Ya eyyön nas ismi o kelami. Dinleyin ben aldım. Baktı ne var bakalım bu deve şey koyun çobanında. Adı koyun çobanı. Oradan başları besmele çekti evinizeye. Er-Rahman'ı ve başta okuma muhteremler. Hemen kalktı, bağırma çağırdı. Ebu Cey geldi. Bir tokat vurdu buna muhterem böyle. Büyük bir eli kafir başta büyüdü. Eli bir yüzük varmış böylece. Tam da kulağına vurmuş böyle. Kulağı yarıldı. Ağzından, burnundan, kulağından kan akıyor bu şekilde. Geldi peygamberimiz yanına. Tabii o zaman sıkılan annesine gider gibi Resulullah'a geliyor muhtemelen böyle. Geldi. Tam İbn-i Aslı Peygamber'e geldi. Peygamber'i görünce kan içerisinde üzüldü peygamberimiz. Onda Cebrail Aleyhisselam'a geldi. Ama Cebrail Aleyhisselam gülümsüyor ama. Peygamber karışın Cebrail Aleyhisselam niye gülümsüyorsun? Baksana benim eshabım, benim sahabem, İbn-i Mesud'um bak ne olmuş kan içerisinde böyle. Yine güldü Cebrail. Ya Resulallah, onu Allah'a sorarsan böyle. İçin gülümsedim böyle. Peki, kaldı bakalım. Şimdi orada işkemeye koydular Peygamber'in sırtına. Peygamber'in secdede. Kalkamıyor secdeden. Zaten kan pislik için oldu böyle. Onda namaz da bozuluyor yani tabi nefesinden dolayı böyle. Bozuluyor, namazı bozuluyor. Kalkamıyor. İbn-i Mesud orada ama şimdi git baktı ki olacak iş değil böyle yani. Yani kendisini parçalarlar ama Peygamber'i kurtaramaz, alamaz buradan böyle böyle. Derken biraz sonra Hazreti Fatıma'ya, Fatıma Zehra Peygamber'in küçük kızı muhteremler. Daha çocuk o zaman daha böyle. Peygamber'e belirli yıl doğdu o. O zaman doğdu böyle. Ama daha çocuk yaşlandı henüz daha böyle. Ona haber gidiyor. İşte Ebu Cebu yaptılarken böyle koşarak geldi muhtemelen. Tuttu o işkembeyi. Tabii kız çocuğu, küçük kız böyle. Böyle çeke aldı, indirdi muhtemelen. Fatıma atı, Fiyazat diyor, min Zahriye'ye. Fatıma Zehra geldi. Bu anlatım hadis-i şerif, Buhari'de muhtemelen böyle bu hadis-i şerif. Uzun çok da. Hepsi okuyamıyorum. Çok uzun hadis-i şerif böyle. Fiyazat diyor, min Zahriye'ye. Peygamber aldı o işkembeyi. Vediat ala men sana. Kim bunu yapmıştı onlara? Beddua etti orada. Allah kahretsin zaten onlara. Beddua etti onlara böylece. Peygamber Nebis Aleyhisselam peygamber kalktı. Doğru oldu. Onlar da gülümsüyor ama işte bunu. Öyle gülümsüyorlar. Alay da peygamberimizi aşağılama, peygamberimizi yani sevilme, gülümseme, gülme, şak şakta şunlar bunlar Ebu Cehil'in başkanlığında bir grubu. Bir grubu böyle aşırı böyle hem pis hakaret ediyor peygamberimize. Sen peygamberimiz şöyle buyurdu muhteremler. Allahum aleykel meleği min kureyşin. Bakmıyorum ben. Peygamber doğal bir şey yapıyor. Ben. Allahümme, ey benim Allah'ım. Aleykel meleği min şu kureyşin, şu toplumun toplumu sana havale ettim. Karışmıyor mu böyle? Ya yani bunlar kahret, şu demiyor mu böyle? Ne diyor? Allah'ım bunları sana havale ettim bak. Aleyhisselam burası. Ne layıksa, bu sevmişsin ben bakmadım böyle. Bak böyle. Demek ki bir insan çok sıkışsa, muhtemelen sıkışsa, böyle yapmak gerek muhtemelen. Allah'ım bunu sana havale ettim Allah. Sen bilirsin Allah'ım böyle. Ne layıksa, onu ver. Sıkışsa bu şekilde. Sonra Peygamber burada yedi isim saydı muhtemelen. İsim bu sefer bana. Ebu Cehil bin Hişam dedi böyle böyle. Ebu bin Hişam Peygamber parmak var böyle böyle. Utbe bin Rebi'a Şeybe bin Rebi'a Ali bin Utbe Ümey bin Half Utbe bin Ebu Muayt altı tanesi böyle. Yedinciyi İbn-i unutmuş bunu. Neşte itibari vahiden unuttum birini verdi böyle böyle. Yedi kişi bunlar bir ismi buluyor. Altısını İbn-i Mesut sayıyor. Sayıyor. Bir unuttum diyor muhtemelen böyle. Altı bunu sayıyor böyle şey. En başta Ebu Cehil peygamber böyle. Allah'ım şu kureş şu topluluğu sana havale ettim. Sonra döndüm baktım ve en azgınlarına Ebu Cehil bin Hişam Utbe bin Rebi, Şeybe bin Rebi, Ali bin Utbe, Ümey bin Halef, Utbe bin Muayt. Altı nasıl bilmiyorum ben böyle. Allah'ım onu sahabe ettim bunlara böylece. Peki sonra ne oldu muhtemelen? Peygamber bunu yaptı, beddua. Beddua şu anlama geliyor, dünyada bulur belasını, o anlama geliyor muhtemelen böyle. Artık başka. O anlama beddua muhtemelen. Peki, bundan başına ne geliyor muhtemelen şimdi bunların başında? Aradan çok geçmedi. 5-6 yıl ancak geçti böyle. Ve 7 yıl, tam bilmiyoruz bunu. Tarih yok şimdi bu tarihi. Bedir Harbi'nde muhtemelen, Bedir Savaşı'nda. İlk meydan muharebesi Bedir, Müslümanların böyle. Bedir'e gelindi. Ebu Cehil oradan başkomutan. Zırhlar giymiş. Deve üzerinde tabi benim masum kabilesi gençleri etrafını sarmışlar, onun korum altına oluyorlar. O teşvik ediyor devamlı böyle şey böyle. teşvik ediyor. 1000 kişi bunlar. Özel bundan savaşa geldiler. Peygamber savaş çıkmadı aslında çıkan bir denedim. Yani bir yolu silah, bir kılıçları var. Bu kadar böyle. 313 kişi. Bedir gazı 313 kişi. Yani Resul Peygamber sayısınca 313 böyle. 14 şehit verdik o Bedir'de. Şimdi savaşa geldi oraya böyle. 3 kat sayısal olarak fazla. O zaman insan sayısı mühim. Çünkü yekek savaşılıyor böyle. Öyle yok eli bir silah böyle tartışmıyorum. Tır tır tır bas bu şeyin böyle düğmesine. Zırhlılar, altlı, develi, yayan yok içlerinde böyle. Her bir daha fazla silahların kendi yanlarında var bu şekilde. O zaman bir usul vardı o dönemde. Dünyada geçerli vardı böylece. Hangi taraf kendine güveniyorsa, o saldırıya geçiyorsa, önce biri çıkardı böyle. Karşısına bir er işler. Buna diyorlar, mübareze derler. Mübareze, karşılıklı böyle. Çıkan da adı mübarizeler böylece. Buradan üç kişi çıkmıştı, üç kişi çıktı böyle. Udbe. Başları bu. Yani Ebu Cenesra bugün aşağı yukarı Mekke'de geliyor böyle. Sözü geçen. Azıl düşmanlardan biri bu. Karışı Şeybe, oğlu Ali böyle. İkisini aldı böyle. Devenin çıktılar böyle. Eriştiler şimdi Müslümanlardan. Medine okuyan böyle, okun böyle. Bir yer çıktı mı karşımıza. Hemen Ensardan, üç kişi çıktı Ensardan. Bir'in yerlisinden. Bunlar Kureyş'te bunlar, Mekke'de bunlar böyle. Çıktılar kimsesi, işte biz Medine şu biz böyle. Udbe çok onurlu. Kendini yüksekte gören kişi çok. Mekke halkı, Medine halkını küçük görürdü o zamanlar muhtemelen böyle. Mekke'lilerin içinde okuması yazmanın fazla vardı. Şiir yarışmaları vardı. Ticarette bunlar üstadlar ticarette. Oraya panayır kurulurdu, her sene kurulurdu böyle. Halk ilişkileri var bunların böyle. Hem daha zengin bunlar böyle. Medine halkı ise böyle anlama ticaretiymiş onlar böyle. Yalnız kurulma başlığını deve çobanı yaparlar böyle. Siz de bizim sizler muhatabımız değilsinler ben sana. Bizlere muhatabımız gelsin, Kureyş'e gelsin bakalım böyle. Peygamberimiz o deyince onlar böyle bu peygamber buyurdu. Ya Ubeyde, Peygamber amca oğlu böyle. Ya Hamza, amcası. Ya Ali, Peygamber amca oğlu damadı. Kalkın bakın, gidin bakın bana karşısına bakalım böyle. Ubeyde daha yaşlı, 60 yaşındayım böyle de, o Utbe'nin karşısına geçti. Yaşına uygun böyle böyle. Hazı Hamza Şeybe'nin karşısına geçti. Hazı Salih de o da Ali'nin karşısına geçti. İkisi Ali muhtemelen böyle. Biri Allah yolunda, biri şeytan yolunda böyle böyle. İkisi aynı yaşta onlar böyle. Yaşıya geçti ya birinin yanında bu şekilde. Hazı Hamza, Hazı Salih ilk mübarizde şeyde hemen karşısına geçtiler başına muhtemelen. Bir anda bir hücum böyle böyle. Ubeyde ile Ubeyde savaşıyorlar birbirine. İkisi yaralandılar. Tabi bunlar hatımını öldürünce, kazanınca onu yardım ettiler. Üçü öldü bunlar muhtemelen. Üçü geberdi. Bu tabi o zamanki görüşe göre yani bir uğurlu anlamına geliyor İslam adına böyle. Karşısında bir maraz çöküyor bu şekilde bunlar böylece. İşte üçü bunlara bundan böyle gitti muhtemelen. Yani peygamberi o işkemeye koyanlar, gülenden birinin de bile Utbe Şeybi Ali de ben muhtemelen. Üç yolda geberdi bunda ilk baştan böyle. Şimdi gelelim Ebu Cehil'e. Ebu Cehil, bin Hişam, baba adı Hişam. Bu deve üzerinde zırhla giymiş, ir yapılı kendisi. Kendi, yani ön sabah geçmiyor ama arkadan yönetiyor o durumda. Savaş kızıştı. Savaş kızıştı. Hatta ilk önce Müslümanlardan bir çocuk oldu muhtemelen, genç çocuk böyle. Yani ergen olmuş da, 14 yaşlarında adı Haris. O öldü böyle. Nasıl öldü öyle? Ok arkadan, önde ok atıldı düşmandan. İslam ordusu önünden geçti. Bu en akıllı çocuk muhtemelen. Daha ne bilmiyor savaşın ne olduğunu. İlk defa oraya geliyor.

Dedi ki Ebu Cehil buraya geberecek. Bak da. Nokta nokta nokta mı? Nokta böyle. Derim böyle. Utbe şeybe burada, şu burada böyle mi derler. Aynı orada Ebu Cehil ağır yaralı orada böyle. Peygamber sorun yanı sahabelere. Kim de gidip de Ebu Cehil'in başını kesip getirir buraya. Yine İbn-i Mesud aslında o kalktı yani fırladı muhtemelen. O fırladı gene böyle. Ben getireyim ya Resulallah. Gitti. Tabii zor tanıdı. Zırh da giyince yüzde belli olmuyor. Tanım fazla. Böyle. Bir de kanlar içerisinde her tarafı böyle. Toz topuk olmuş, yere yatıyor. Ama can çekişi son nefeslerinde. Arada buldu. Ayağına bastı göğsüne. Açtı gözünü kafir. Ey koyun çobanı. Yüzde geri çıkmıştı muhtemelen bakmıyor. Ondur belli. Ey koyun çobanı yüzde geri çıkmıştı muhtemelen. Savaş kim kimde savaştı, kim kazandı? Bir kazandı böyle demeler. Derken dedi Muhammed'e söyle, oradan daha hırcım daha fazla kaçtı benim böyle dedi. Bu sefer İbn-i Asadır'ın elini kılıç verdi, başını kesti onu, başını kesti. Ama kaldıramadı. Ufak tepeye kendisi böyle. Gelip kaldıramadı. Zırh da giymiş. Zırh da büyük, ağırmış böyle, çelik zırh da böyle. Şöyle baktı, ne hala baktı böyle, kulağı meydanda bir kulağı muhteremde. Kulağın deldi, oraya bir şey taktı muhteremler, sürekli oraya getiriyor onu böyle, sürekli sürekli böyle şey. Tam peygamber yaklaşınca, yine Cebrail Aleyhisselam geldi muhterem, yine gülüyoruz diye mesela baktım. Dedi mi, o zaman gülümsemişti, yine gülüştü yere. Peygamberimiz, tabi Ebu Cehil'in kafası geliyor, onu peygamber tabi şimdi sevim peygamber sevmişti böyle. Cevra baktı, karıştı. Niye gülümsüyorsun? Bak ya Resulallah. Ben Mekke'deyken gülümsemiştim. İbn-i Mesud'un kulağı yalanmış, yalınca sen üzülmüştün. Bak dedi, kulak, başla bedava dedi böyle. Kulak. Bir de başla gelin bu sefer böyle. Onunla beraber. Şimdi gelelim Ümeyye. Ümey bin Half. O biraz yaşlıymış, bir de çok kiloluymuş kendisi böyle. Zırh giymiş. Şimdi savaşta herkes dayanamıyor muhtemelen kılıç harbinde böyle. Hele zırh giyince. Zırh giymese kılıçta hedef oluyor böyle. Zırh, kalın zırh olunca, çelik zırh olunca böyle her kılıç kesemiyor böyle. Yaralıyor, tabii öldüremiyor bu şekilde böyle. Ümeyye Harp de zengin tabi kendisi, iri yarı, böyle gayet güçlü zırh giymiş böyle, kendisi kilolu. Savaşırken tabi kolay ve kocaman kılıyor muhtemelen böyle. Kolay böyle kaldı, vur böyle, bir elinde kalkan böyle kendini koruyor. Güneş vurmuş, zırh kızarmış. Yani o zırh zaten ateş gibi yanmış böyle. Bedeni yakıyor muazzam zırh. Bir de muazzam yoruluyor güneş altında da şişmiş yiyecek benim artık. Artık gücü kalmamış, teslim oldu. Altman bin Affan teslim oldu. Onu da bir tanıştırmış cahili zamanında. Oğlu da o yanında. Onlar ona teslim oldu böylece. Yani Abdurrahman şefaatçi olsun derken ona teslim oldu bu şekilde. O aldı. Peygamber'e götürüyor bunları şimdi böyle. Onunla beraber. Ama zor yürüyor böyle. Bir şişimle nefes alamıyor. Kefere-i fecere. Hazreti Bilal Habeşi onu gördü karşıdan muhtemelenler. Bilal Habeşi onun kölesiydi Mekke'de. O ilişki yapmanı Bilal Habeşi'nin muhtemelen böyle. Bilal Habeşi'nin karşısında görünce, Bilal'ın aklına Mekke'deki işkence gördü mühendiler. O yaptığı işkence günde işki yaptığı görmeler. Bağırdı. Ey insanlar da bakın, bu Ümeyye bin Half, öldürün bunu, uktulu dedi. Öldürün bunu. Hemen iki tane koştu, yine mensadan iki kişi muhtemelen. Onları öldürdüler bu şekilde oraya. Oğlunu da Hazreti Ammar öldürdü. Ammar bin Yasir var ya Ammar. Babası Yasir, Simiyan'ın böyle. O da onun oğlunu öldürdü böyle şekilde. Bunu zırhını çıkaramadılar. Tabii ganimet olduğu için bunu zırhlar bu şekilde bile ama çıkaramadılar. Şişmiş yer böyle çıkmıyor böyle. Muazzam şey yapmış böylece. Oraya atlar yere böyle. Üzerine taştın yıllar kendisine böylece. O da orada geberdi muhtemelen. Peygamber beddua etti kişi böyle. Ukbe bir Eylül Muayet kalışı muhtemelen. Altıncısı, yedincisi bilmiyoruz tabii. Unutmuş onu. Ukbe bin Ebi Muayt. Ukbe bin Ebi Muayt. Bu kim muhteremler? Peygamber'in komşusu Mekke'de. Komşusuydu böyle böyle. Peygamber'in evinin bir tarafında Ebu Ukbe var. Bir tane Ebu Leheb de var. İki tarafında böyle. Peygamber'in iki komşu arasında böyle. Müşrik arasında Peygamber'in böyle böyle. Bu Ukbe bir gün Peygamber davet etti evine, yemeğe. Daha Müslüman değil ki insan böyle. Yine daha müşrik daha. O çok ödemiş ticarete. Mal mülkü kalık çok mükemmelisi böyle. Ne zaman ticaretten geldi mi, tabi o zaman kervanla gidiyor, deveyle gidiliyor. 15 gün gidiyor, gelişlerken bir ayı buluyor en aşağı böyle, geçiyor bir ayı geçiyor. Dönüşte bir deve kesip ziyafet vermiş evinde. Kurma getirmiş Medine'den, ziyafet vermiş böyle şey. Peygamber bunun da komşusu tabi. Bir gün Peygamber davet ediyor bu evine böyle. Henüz daha konuşmamız Peygamber'e bir şey böyle böyle. Peygamber gitti evine davetine muhtemelenler. Tabi sofra kuruldu. Artık doyarsın et böyle. Deve kesmiş tabi. Hurmalı var yanında böyle. Ekmek yok ama. Buğday, arpa çok kıt. Böyle. Et bol. Orada. Başta yemeye Peygamber yemiyor. Dedi ki ev sahibi Ukbe. Yağma sen hiç yiyemiyorsun. Sen müşriksin. Ben senin yemeğini yemem böyle. Tamam, komşu hakkım var. Davetine geldim. Komşu hakkım var böylece. Ama senin yemeğini yemem ben böyle. Ya ne oldu ya? Yemem. Bu bana helal değil mi? Sen yemem ben böyle. Sen müşriksin şu anda böyle. Eğer Müslüman olursan, gelirsen kelime şahadeti, onu yerim. O da misafirin yanında kelime getirdi. Ama dille gitti muhtemelen. Kalbi değil böyle böyle. Daha Peygamber'in bakmadığı dinle kalbine getirince Peygamber yedi onu yemen, etinde yedi muhtemelenler. Ümmü'ye denen o kâh var, Ümmü'ye yedim ya, hani şişmiş böyle. O da bunu çok dostu Mekke o zamanlar, ikisi böyle. İki din işim onları böyle, dostu. Ümmü'ye o anda yokmuş, şu anda ziyafeti, başka yerdeymiş. O bunu duyuyor. Yani bu benim Müslüman olduğunu Kerem'in getirdiğini duyuyor. Ukbe yanına giriyor. Ukbe, bak biz seninle bu kadar dostluk, kaç yıldan beri böyle, her şeyini beraberdim, ben sana konuşmam böyle böyle. Semsin olmuşsun. Vallahi olmadım ben dedi böyle. Ama yememi yesin diyor da mesela arasında, dedi getirip inanmadı sana böyle böyle. Ya şu dakika inandıramadı. Peki ne yapayım? Eğer de senin muhabbetini tükürürsen dedi böyle, tükürürsen yüzüne, inanırım o zaman. Tükürmemiş beni, konuşma beni böyle. O da bu Ümmü'yi çok sevdiği için arkadaşını, onu kırmamak için, zaten kendisi Müslüman tabi değil, Peygamberimiz tam çıkarken böyle Kabe'nin yanından, buna giriyormuş bu tren böyle. Giriyormuş. O arkadaşının gönlünü yapmak için tükürdü bu tren böyle, karşıdan böyle. İcazı bu ağzını biritirmiş tükürüğünü, şu an tükürdü ama ne oldu muhteremler? Karşısına bir rüzgar geldi, ters. Kuvvet bir rüzgar geldi muhteremler. Muntikikin yüzüne geldi. Bütün yüzünü kapladı böyle, dam dam böyle. Neresinden yüzüne gelmişse orada yara açtı muhterem, tükürüyor böyle. Sanki böyle kimyasal bir madde gibi muhterem böyle, tükürüyor böyle. Allah'ın izniyle böyle, şey böyle, kimyasal madde gibi böyle. Derin yaraşlar yaptılar böyle böyle. O kadar merhem yaptılar, ifade etmediler ben. Öyle kaldım dedim. Derin yara, işin cihaz akıyor, pis kokuyor mu dedim böyle, yüzü böyle böyle. Harun benim de yanında kaçtı mı dedim, yüze bakamıyor böyle böyle. O kadar pis bir hal aldı bu şekilde. Öyle yaşadı ürün şeyimden. Bu da savaşta geldi ama benim muhtemelen, o durumda böyle böyle. Bu da savaşta geldi. Bu da teslim olmuş sonunda. Esir alınmış böyle. Daha sonra oradan 70 esir aldık mıdır orada elhamdülillah böyle. 70 tane geberdi. Yani belki en büyükleri bir. Azılları geberdi 70'i. 70 orada esir almayı böyle böyle. Esirlere bağlandı, Medine'ye götürülüyor bunlar. Yolda Peygamberimiz Ukbe'yi gördü. Bunun başına vurundu buna bakalım da böyle böyle böyle. Diğer esirler bırakıldı serbest böyle. Diyet ile böyle. Yani şu kadar kim şey verirse karşının parasını gönderirse bıraksam da böyle. Yani 4000 dirhem takdir edilmiş şeyle. Kim bunu gönderirse onlar serbest kaldı bunlara böyle şey. İşlerinde parası olmayan fakir de vardı. Ona olacak muhteremler. Okuma yazma bilenlere peygamber bakmıyor. Okuma bilenlere peygamber şöyle buyurdu böyle. Kim dedi peygamber buyurdu? 10 tane Medine'nin çocuğa okuma öğretirse serbest muhterem böyle. 10 tane böyle. 10 tane esir de böyle bırakın. 10 tane esir böyle. Hep ona çocuk verildi. 100 çocuk muhterem böyle. Bak muhterem böyle şimdi. Yani peygamberimizin şu icraatına bakın muhterem böyle. Yani her açıdan peygamber, her açıdan bir muhterem böyle. Baş peygamberimiz, onlar çocuk, yüz çocuk böyle. Okuyup örtecekler bunları. Bunları okuyup örtecekler, bunları sınava çekecekler. Eğer okuyup yazamazsa, esir serbest muhtemelen böyle. Ne yaptın Mekke'li müşrikler? Bir an kurtulmak için esaretten, durmamış çocuklar muhtemelen böyle. Canlı başla böyle, örtüyor bunlar böyle, böyle. Okuma yazmayı öndeler. Medine halkı okuma bilmezken, 100 çocuk öğrenecek muhterem değil mi? 100 çocuk öğrenecek bu şekilde böyle. Medine para muhteremde. Onun arkadaşı örterken böylece orada Mekke'ye geçti bir anlar muhteremlerden. Yine bu peygamberimiz Hadis-i Şerif'de kütüb-i sitede var hepsi var. Buhari'miz hepsi var bunlar Hadis-i Şerif'e böylece. Vetteki davetlerin mazlumu feynü leysi beyni Allah hicabı. Mazlumun bedduasından sakınır peygamber. Mazlum ben sakının böyle. Çünkü Allah ile arasında bir perde yok diyecektir böyle. Allah hem kabul eder mi böyle? Kişi mazlum haklıysa kabul eder mi böyle? Demek ki beddua yapmaktan sakınmak gerekiyor. Bir beddua almaktan da muhtemelen böyle. Karşıki acizdir, zayıftır, güçsüzdür, yetkisizdir, yetkisizdir. Belki tarafta güçlü de yetkisi vardır, makam var, mevki vardır, şusu busu vardır böylece. Onu hiç görür, aşağılar, sever, sayar, neyse haksızlık yapar kendisine. Hakkına geçse ne olur? Allah korusun, beddua tutar muhtemelen böylece. Bir gün çarşıda bir yere gidiyorum. Bir köy, Pekşen tarafında bir köyden. İyi tanıdığım biri. Cemaate girdi kendisi. İyi tanıdığım biri böyle. O da karşıdan geliyor. Ben gidiyorum böyle, baktım, öne bakmış, hiç bana selam vermedi. Bir yere bakmıyorum böyle. Öne bakıyor, öyle bir yüzü değişik böyle, asık suatlı böyle. O durumda, halbuki görünce mutlaka hayatta sonra selam verdi bana böyle. Yanımdan böyle geçti, hiç bakmadı öyle geçti. Gönlüme geldi, yani bu neden bir derdim var acaba böyle. Tabi dertle uğraşmak çok sevap muhtemelen böyle. Nafile ibadet daha sevap muhtemelen böyle. İnsan dertle uğraşmak böyle. Elden gelen kişi için tabi. Arkadan gittim. Selam verdim. Aleyküm selam böyle. Öne bakıyor. Dedim harada bir derin bir şey var böyle. Dedi sorma böyle de böyle. Harada sıra bakalım. Bir komşum var dedi köyde oturuyorlar. Açık aramızda dedi böyle. Ama dedi çok kötü bir insan. Sövüyor, sayıyor, şu yapıyor, böyle yapıyor, hep çatıyor bana dedi benim. Bir aşağılıyorum, uymuyor onunla böyle. Dün dedi, çarşıyan tarlada hanımla beraber dedi. Hanımla dedi, aşağılık böyle. Oraya geldi dedi böyle, silah çekti dedi böyle. Başta bana sevmez saymak, kadın yanında dedi böyle. Ona da silah yok dedi böyle. Tabii hanımla bunu yapınca bunu dedi, artık onu dayanamadım dedi böyle. Şimdi gidelim ve silah alacağım dedi, taban alacağım dedi. Olurum ben istemedim böyle. Kavga koyun bunu, tamam alacağım, vuracağım bunu böyle. Dedim, peki sen onu vursan dedim böyle. Sonra sen çoğuk orada kalabilir köyde. Kalamaz. Onu çoğuk çoğuk onları şey yapmadın böyle. Baktın işte böyle. Yani sen onu vursan dedim, bu iş bitmiyor bu şekilde böyle. Bitmiyor bu şekilde böyle. Peki ne yapayım dedi böyle. Dedim, sen onu şimdi vursan dedim böyle. Tamam vurdun onu, tamamca kolay vurmak. Oturun bir kenara böyle, tak tak vurursun. Şurada vuracağım böyle. Kolay o zamanınızda böyle, vurmak böyle. Ama hadi onu vurdun dedim, değil mi? Doldum böyle. Tabii, şanlanmazsa seni teslim alacaklar. Eline vuracak kelepçeyi. oraya götür, buraya götür, tahkika yapacaklar bulunduğun yerde her işlerini böyle, onun cezaevinde, mahkemeye çık, şunlar, bunlar bu şekilde böylece, sen başın belada böyle. Kalsın belki idam olsun, idamcısı, idamcısı bu şekilde. Sonra da senin hanımın çocuğunu sonra atkamaz köyde, onun çocuksa onları bırakmaz bu şekilde. Peki ne yapıyordu bu işini bu? Dedim hicret dedim Fars, hicret var zaten böyle. Peki emri bu şekilde böyle. Eğer bir insan bulunduğu yerde başına bir bela geliyorsa o işte Fars baktım böyle. Sağol işte Fars dedim bu şey, Fars bu şey böyle. Sen de hemen köyü bırak. Dedim adapına geldiğinden böyle. Tut bana bir kiralık bu şekilde böylece. Gerekirse dedim malum kız sat oradan böyle. Buradan bir şalda verdim. Bir zaman gel bakalım sen buraya bir. Gel sen buraya. Hicretin farzın böyle. Sen de peygamber bunu böyle buyuruyor. Sen peygamberi dinle. Allah sana yardım eder. Ama buna kalkarsan dedim Allah sana yardım etmez bu şekilde. Başının belada. Bir çok başının belada. Bu da rahatladı muhtemelen böyle. Kararı bu şekilde böyle. Ve geldi. Geldi. Bir hafta sonra muhtemelen der. Yanıma kendi geldi muhtemelen der. Allah senin razı olsun. Ne oldu hayrola? Ya o kişi benim başlarım olan kişi başka bir komşu onunla üstün gelmiş. Ona onu vurmuşlar onu ben baktım böyle. Onu vurmuşlar böyle. Başlarım bir şey böyle. Demek ki hicret de farz muhtemelen böyle. Yani kaçma göre beladan muhtemelen böyle. Şimdi kolay değil muhtemelen değil mi? Yapmak cezaevinde böyle yıllarca muhtemelen böyle. Ya. Yıllarca böyle. Kapalı yerde böyle muhtemelenler. Hep insanlar, genel olarak girenlerin böyle çoğu azlı insanlar. Allah korusun böylece. Eline geldiği kadar da dua etmek, hayırlı dua etmek muhtemelen böyle. Yani insanlara ya hidayet edin bunlara böyle. Bilmiyor bunlar derten bu şekilde. Dua etmek gerekiyor, mevlamız gerekiyor böyle. Demek ki beddua etmek de kötü, beddua etmek de kötü muhtemelen ikisi kötü. Allah korusun böyle. Lillahi Teala Fatiha.